Bongo japuzo bochi changu na mbuna nikasa banga Banda bambo bakumbe nizala mukaji mwamba kunyema Muhanu oso munda kusunsu kila nsumija munda kumbonja Anaka kwela lubila mema mumulanda yesu wanyiwe Fumu wanyi uvo kutende kela kwa nilelu ne ukwala bilenga Kutu wafaji kapaji ya muso tatu yebu Fika nebatoka maka no mbiji kumbuluka Anaka kwela lubila mema ubulalu yesu wanyiwe Fumu wani uvo kutende kela kwa nilelu nye ungenda ni moyo Kutu wala mabajie musumu masamba yefo Kipeasi Jini tabusha nebula migwebe utula mabauji muswe Kayani mujibanda jilema weja ngaka peta banyengi Kukwela mabuko vanyi makubanga jituta Kunye ngabuka musheta kafalanga bamba kusaya Bamba ni mwambula itumwela kushinga tumowa mwitemu Bako avulegela itumulungu luisha kwa tumona chakwenza Anaka kwela lubila mema mungu tutu yesu wanywe Fumu wani uvo kutende kela kwa nilelu ne ungenda ni moyo Kutu wala mabajie